الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آبت والرسم التام فهو الشرح ile beraber mülahaza edilirse فالرسم التام olur ama metin mülahaza edildiği zaman والرسم التام şerhle beraber mülahaza edildiği zaman tamam takip olur. Ferrasmu tam ama metin dikkat aldın mı? Ferrasmu tamu resmi tama gelince. Şimdi haddi tam, haddi nakıs bunları gördük değil mi? El haddü tam, el haddü nakıs bunları gördük. Tek tek tanımlarını yaptık değil mi? Evet hocam. Evet. Şimdi resme geldi. Hüve o. Ellevi ol bir resim, ol bir tarif ki o. Ellevi ol bir şey ki yeterakkebü meydana geliyor min cinsi şey'i min cinsi şey'i bir şeyin cinsinden. Öyle cins ki el garibi bir şeyin cinsi garibinden. Cinsi garibinden daha ve hassatihi el lazimeti ve hassatihi havasihi lazım değil yani bir tane oldu mu yetiyor yani değil mi ve hassatihi el lazimeti hassayı lazimesi ve bir şeyin cinsi garibinden meydana gelen tanıma resmi tam denir. Tamam mı? Havasıya gerek yok yani. Ve hassatihi el lazimeti. Tamam. Hassayı lazimesi ve cinsi garibinden meydana gelen tarife efendim resmi tam denir. Tam. Anlaşıldı? Anladın mı? Evet hocam. Tabi rasm kısım kısımdır. Değil mi? Kısım kısım. Şimdi resimden feminha rusum. Rasmun tamun. Resmi tam var. Ve minha rasmun nakısun. Resmi nakıs var. Yine resimlerden kabul ediliyor. Ma huve min kabili tarifi lafzi. Tarifi lafzi kabilinden olanlar da resim kabul ediyor. Ve minha ma huve min kabili tarifi bil mithal. Mithalle yapılan tarifler. Tamam mı? Misalle, örnekle yapılan tarifler. Ve minha ma huve min kabili tarifi bil taksim. Taksim ile yapılan tarifler. Yani ne demek? Ey bi zikril aksami elleti yenkasimu ileyha el müfredül muarraf. O tarif edilen şeyin ayrıldığı kısımların zikredilmesiyle yapılan tarifler. Bu ortaya ne çıktı? Hadleri anlatmıştık zaten. İden fel muarrifat tarifler vel ekvalu eşşarihatü sahiha nedir? Efendi seb'atü aksami. Yedi kısımdır. Tamam. 1. El haddü tam. 2. El haddü nakısu. Haddi tam, haddi nakıs. Geçenki derste gördük onu. Ve huvellezi yeterakkebu an, evet, yeterakkebu min cinsi şey'i min cinsi şey'i ve faslihi el garibeyni. Değil mi? Kel hayvanin natık. Bin nisbeti ile insan. Haddi tam idi. Haddi nakıs ve huve allazi yeterakkebu min cinsihi el ba'idi min cinsihi el ba'idi ve faslihi el karibi kel cismin natıkı bin nisbeti ile insan. Haddi tam haddi nakıs. Ve sümmiyel haddu hadden had, hadde haddendi Niye? لأن الحد في اللغة المنع. لغة حد منع demek. وهذا المعنى موجود في الحد الاصطلاحي. Bu terim olan hadde bu mana mevcuttur. لأنه çünkü had مانع من دخول غير المحدود فيه. Mahdudun dışındaki, o tarif edilenin dışındakinin tarife dahil olmasına manidir, engeldir. Ey aynı şekilde ve mani'un min hurucu şeyin minel mahdudi anhu. Tarif edilen şeyin de tariften çıkmasına manidir. Buna ne diyorduk? Efradına, cami, ağyarına. Mani'. Şimdi ondan sonra ne dedik? Er-resmü tammu, er-resmü nakısı. Şimdi resmi tamı burada gördük. وَالَّذِي يَتَرَكَّبُ مِنْ جِنْسِ الشَّيْءِ الْقَرِيبِ وَخَاصَّتِهِ الْلَازِمَةِ Hassa-i lazimesi bir de cinsi garipten meydana gelen resmi tamdır. Resmi tam. Evet. Resmin hakkısı da geleceğiz şimdi. Tamam. كل حيوان الضاحك في تعريف الإنسان. Evet. Resmi tam ne gibidir? كل حيوان الضاحك. O araya giren cümle itiraziyedir yani. والرسم التام resmi tam ne gibidir? كل حيوان الضاحك gülücü canlı. Öyle hayvan dahik fi تعريف الإنسان. El-kâin fi tarifil insan. İnsanın tarifi hakkında olan el-hayvan, el-dâhık nedir? Rasmi tamdır. Anlaşıldı? Oraya gelen huvellezî yeterek o cümle itirazı yani, tanım olarak geldi yani. Tamam. Evet hocam. El-rasmi tamı muktedadır. El-hayvan, el-dâhık haberdir. Fi tarifil insan da el-hayvan, el-dâhıkın sıfatıdır yani. Anladın? Ve resmi nakısı. Geldik resmi nakısa. Ve huve o resmi nakıs ellezî yeterakkebu an aragiyyâtin. Arazilerden meydana geliyor. Ve araziler ki tahtasu cümletuha. Onların hepsi ait oluyor. Bi hakikatin vahidetin. Tamam mı? Tek bir hakikate hepsi ait oluyor. İnsana mesela. Hepsi insana ait. Teker teker her biri insana ait olmayabilir. Başka nevilerde de bulunabilir. Başka şeylerde de bulunabilir. Ama hepsi birden. Onların hepsi birden ne oluyor? Bir hakikate ait. Toplandığı zaman yani. Tahtasu cümletuha. Cümlesi ait oluyor. Bir hakikatin vahidetin bir hakikatin. Sevaun müstevin değil mi? Müstevin. İster olsun lem yahtassa şeyün lem yahtassa ait olmamış şeyün min ahadiha. Tamam mı? Şeyün bir şey min ahadiha min ahadil umuril araziyeti. O arazi işlerdeki o arazilerden herhangi bir şey ait olmasın. Ev ihtassat isterse de ait olsun. Tamam mı? İsterse de ait olsun. Ev ihtassa. O da ihtassat olmuyor. Ev ihtassa el vahidul ehiru. O fertlerden herhangi bir şey ait olmasın. Evet. Ait olmasın. Minahadiha yani. Minahadil umuril araziyye. O arazi işlerden, o fertlerden herhangi bir şey ait değildir. Yani muarrafa ait değil. Şimdi gelecek mesela maaşı olmak. Maaşı olmak. Yürüyorum. İki ayak üzerine yürüyücü olmak. Tırnaklarının geniş olması. Yok işte derisinin zahir olması, tüyle kaplanmamış olması. Bu sadece yılan da tüyle kaplanmamış. Anlıyor musun? Evet. Ev ihtassa Ev ihtassa el vahidul ahiru. O daha güzel oluyor. Evet ihtassa, evet ait olmuş. El vahidul ahiru. Son. En ahirdeki. Tamam mı? Hassa yani o özellik, o arez ait olmuş. Fark etmez. İse hiçbiri ait olmamış da en sondaki ait olmuş. Fark etme. Hepsi arazdı. Onların hepsi beraber o bir hakikate ait. Tamam. Bir hakikatin vahidi. Keddâhik bittab'i mesela. Bittab gülücü olmak. Tabiat gereği gülücü olmak. Kegavlina. Şimdi haber geldi. Tamam mı? Verrasmun nâkisu ne gibidir? Kegavlina. Kemegulina. Bizim mekulumuz. Fi ta'rifil insani. İnsanı tarif etmekte. İnnehu maşin. Bedel yapıyoruz. Mekulumuzdan bedel. İnnehu maşin. Evet. İnnehu maşin. O maşidir. Alâ kademeyhi. İki ayağı üzerine yürüyücüdür. Ne oldu? Yuhricu çıkartıyor. Bu bizim sözümüz. El maşiye alel ekdamil erbaati. Dört ayak üzerine yürüyeni ne yapıyor? Çıkartıyor. Evet. Kel ferası vel bakari. Sığırdır, ferastır. Buna çıktı. Değil mi? Evet hocam. Arizul ezfari. Tırnakları ariz. Böyle geniş. Tamam mı? Bu nedir? Yuhricu çıkartıyor bu da. Yani yuhricu an ta'ribil insani. İnsanın tarifinden çıkartıyor. Müdevverel elfari. Tırnakları müdevver. Yuvarlak olanları çıkartıyor. Kattuyuri kuşlar gibi. Badil beşarati. Derisi zahir olandır. Yuhricu bu da çıkartıyor. Neyi çıkartıyor? Mestural beşarati. Mesturate değil. Mestural beşarati. Derisi örtülmüş. Neyle örtülmüş? Bir şa'ri. Tüyle. Tamam. Badi. O da mestura yani. Ha. Mestura te olmayacak. Te yok değil mi hocam? Mestural beşarati. Derisi örtülmüş. Mesela bakardır, ganemdir. Değil mi? Bunların derisi örtülmüş bir şa'ri. İnsan derisi tüyle kaplanmamış. Yani. Tamam. Zahirdir yani. Gözüküyor. İnsan derisi gözüküyor. Evet hocam. Şeyin, sığırın kesidir, şeydir, söyle koyundur, keçidir. Yani derisi örtülmüş. Müstakimul kâmeti. Boyu da düzgün. Yuhricu bu sözümüzde çıkartıyor. Neyi? Münharifel kâmeti. Münharifet edemedi. Münharifel kâmeti. Efendim boyu eğri olanı ne yapıyor? Çıkartıyor. Kel ibil mesela deve gibi. Şimdi bak bakalım. Feküllün her biri minel evsafi şu vasıfların hepsi. Her biri. Teker teker ele al. Minel evsafil erbaati şu dört vasıftan her biri. Değil mi? Dört vasıftan her biri. Bilakis cemisi yani ha. Hepsi. Her bir yucedu bulunuyor. Değil mi? Yucedu bulunuyor. Nerede bulunuyor? Fi gayril insani. İnsanın gayrisinde de bulunuyor. Gördün? Evet hocam. Bunlar hiçbir fert ait değil. Yani insana mahsus değil. Felemma kâle ama ne zaman ki musannif dedi. Vahhâkum bittab'i. Dahhakum bittab'i huvel insanı fakat. Dahhak bittab olan ancak insandır. İnsan gayrısında dahhak bittab. Evet, tabiat gereği gülen yani. Bir şey anlayıp idrak edip de gülen yok. Maymun gülüyor ama bittab değil. Karşısındakini. Tabiat gereği değildir yani. Anlıyor musun? Evet. لأن الضحك بالطبع Bittab gülmek yuhricu çıkartıyor cemi'a ma adel insan. İnsanın madasını hepsini çıkartıyor. Fela hacete ila sairil araziyatil mezkura. Diğerlerinin, diğer araziyata ihtiyaç yok yani. Ya o ne yapıyor? Hepsini atmış oluyor dışarıya. Haraca gayruhu gayrul insan ne yaptı? Çıkmış oldu. Anlaşıldı. Vela yeridu. Varit olmaz. Soru olarak gelemez. Vela yeridu. Bu suali mukaddere cevap. O zaman Musa'nın dahakum bittab deseydi hemen. Değil mi? Dahakum bittab. Tabiat gereği gülen. O zaman zaten diğerlerinden temiz etmiş olurdu. Ayırmış olurdu. Vela yuradu. Denilmez ki ma yukali söylenen. Söylenen nedir? Min enne fi ba'daha fi ba'dil evsaf. Bu vasıfların bazısında vardır. Huniyeten. Huniye ademel ihtiyacın. İhtiyaç yok bunların bazısına. Anil ba'di. Bazısından dolayı bazısına ihtiyaç yok. Yani işte dahakum bittab denmiş. Ondan sonra öbürlerine ne yok? İhtiyaç yok. Anlıyor musun? Huniyeten ne demek yani? Adem el ihtiyaç. İhtiyaç yoktur. İhtiyaç yoktur. Anil bağlı bir kısmına ihtiyaç yok. Yani anlaşılıyor. Anlaşılıyor. O zaman ihtiyaç yok. İhtiyaç yoksa ihtiyaç olmadığına göre yani bilindiğine göre ne gerek var? Bu denilemez. Böyle bir şey söylenmesi varit olmaz. Tamam. İhtiyaç yoktur. Niye? Cevap veriyor şimdi. Feyne zalike. Çünkü bu feyne zalike bu yani ademul guniye ihtiyacın olmaması fil ba'de anil ba'd. Yani bir kısmına ihtiyacın olmaması gayru mültezemin. Vacip görülmemiştir yani. Dolayısıyla caizdir. Caiz olduğuna göre de söylenebilir yani bunlar. Maşin ala kademeyi, aridul esbari, badil beşereti, müstakimu, dahakum bittab. En sondakini getirdi. Bütün ma'adayı ne yapmış oldu? Bütün ma'adayı, ma'adel insan yani insanın ma'adası hepsini çıkarmış oldu. Belgaradu, buradaki gayemiz de nedir? Belgaradu, gaye, ettemthilu. Temsildir yani. İnnehu maşin ala kademeyhi aridul esfari badil beşereti müstakim kâmet demekle temsil gayesi güdülüyor. Yani temsil gayesi güdüldüğü için tamam mı? Temsil gayesi güdüldüğü için dahakum bittab'a demek yani evet bir diğerlerine ihtiyaç bırakmıyor ama bu ihtiyacı bırakmamasından dolayı vacip değildir yani diğerlerine terk edilmez. Bunu zikretmek caizdir yani. Tamam. Yani dolayısıyla temsilde de münakaşa yoktur. Temsilde münakaşa yapılmaz yani. Musannif Hazretlerine denilmez ki sen niye bunları dedin? İnne maaş alaka demeyi aridul esbari müstakimul kâme badil beşer. Bunları niye söyledin? Gelmez. Vela münakaşa da temsil. Temsilde münakaşa yoktur. Anladın? Tamam. Evet hocam. Evet. Pek. Orada noktayı koy bakalım. Şimdi dedik ki er-resmü tam, er-resmü nakıs dedik değil mi? Oradan devam ederiz ondan sonra. Ve sümmiye rasmen. Bunlar resim denildi. Lenne rasme fil lugati el-eser. Lugatta resim eser demek. Vel hassatu hassa nedir? Eserun min atharil hakikati. Hakikatin neticelerinden bir neticedir. Hakikat ne? El hayvanun natık. Hayvanun natıkın neticelerinden biri de dök. Değil mi? İdrak var çünkü. Elleti tedullu aleyha. Evet. Ve tümeyyizuha an gayriha. Tamam. Elleti vakikat ki tedullu aleyha ona delalet ediyor ve tümeyyizu an gayriha. Onu gayrisine ayırıyor. Yani. Evet. El hayvanun natık. Tamam. Ha, burada dahik el, el hayvan natik, tamam. Huve dahik, o dahiktir. Bak, dahik olmak eserdir. Min asari hakika, hakikatin eserlerindendir. Elleti tedullu aleyhi, o hakikati delalet ediyor o da. Değil mi? Ve tümeyyizuha an gayriha, gayrisinden de onu ne yapıyor? Temyiz ediyor, ayırıyor. Peki bunlar resimdir. Başka resim olan nedir? Bak burada almadı onları. Başka resimler de var. Taksimler demiş. Et-ta'riful lavzi. Bir, ta'rif lavzi. Et-ta'rifu bil misal. Misalle ta'rif. Et-ta'rifu bit taksim. Bunlar da resimdir. Ve hâzihi selâsetü tedhulu indel muhakkikine. Muhakkik ulemanın katında bunlar dahildir. Fî umûmir rasmi. Bunlar da resmin umumiyetince. Resm dendiği zaman bunlar da resme dahildir. Kema evdahna. Biz onu söyledik. Yani tam mı yoksa hocam? Hayır, nakıs. Nakıs. Ve fî mâ yeli, bunun gelen bölümde de ve fî mâ yeli, gelen bölümde vardır. Şerhu hâdil aksâ mâ davâbitiha ve şurutiha. Şartlarıyla, kaydelerle izaha gelecek. Şimdi gelelim. El haddüt tam. Yukarıda okuduk, bir özet yapıyoruz. El haddüt tam. Ve huve mâ kâne ta'rifen lişşeyi, bir şeyi tanımlamaktır. Bi zikri temâmi zâtiyâtihi. Zatiyatının tamamını zikretmekle. Ey bi zikri cinsihi ve faslihi el karibeyne. Tamam? Ev bima huve mumâsilun lehuma. Yani cinsi garip, faslı garibe mumâsil olanı zikretmekle. Tamam? Ve yuştaratu fihi takdimul cinsi alel fasli fi zikir. Zikirde cins önce, fasıl sonra gelecek. Bu da şart koşulu. Şimdi misali. El-emsile. Ketarifil insan. İnsanı tarif etmek. Bi ennehu hayvanun natikun. İnsan hayvan natik dedin. Cinsi garip, faslı garip. Ey yani müfekkirun. Tefekkür eden, düşünendir. Müdrikün. İdrak edendir. Lil külliyati vel cüziyati. Külliyati, cüziyati idrak eden varlık. Fel insan, öyleyse insan nev'un bir nevidir. Bir türdür. Nuridu, biz murad ediyoruz. En nu'arrifahu. Onu tarif etmeyi. Yani karşımıza onu tanıtmayı istiyoruz. Tanımlamak istiyoruz. Bir gavlin. Bir gavl ile ki. Gavl neydi? Söyle. Gavl. Gavlun dallun ala künhi mahiyeti şey. Unutmayın onları. Kavlun, yani had neydi? Kavlun, dellun ala mahiyeti, ala künhi mahiyeti şey, değil mi? Bi kavlin yeşrahu hakikatehu. Hakikatini ortaya koyacak bir sözle onu tanımlamak istiyor. Ve hakikatuhu, onun hakikati ise teştemilu ala unsurayni. Zatiyeyni fihi. İnsanda zati olan. Zati neydi? Ve zati neydi? Ve huvellezî yedhulu. Ve huvellezî yedhulu fî hakikati cüziyâtihi. Zati. Zati neydi? Ve huvellezî yedhulu fî hakikati cüziyâtihi. Peki, iki unsur neymiş? Birincisi, el unsur el evvel. Birinci unsur nedir? Söyle, cinsuhul garip. Değil mi? Cinsi garip. Ve cinsuhul garip huvel hayvan. Cinsi garip hayvandır. Peki bir de nami olmak var. Emmen nami fehuve cinsun lehu. O da hayvanın cinsi ba'id. Yani fehuve cinsun lehu. O da insan için bir cins ama ba'id. Veleyse bir garip. Şu nami olur, başkalarında da var. Yani canı olmayanda da neşb-ü nema bulmak. Bitkiler de namidir yani. Değil mi? Ve emmel cismu, cisim var bir de. Fehuve cinsun lehu eb'adu, eb'attır bir dereceti. İki dereceyle. Şimdi o zaman ne zaman ki uzaklaşıyorsun, uzaklaştığı ne oluyor? Cinsi bayağı. Yani. İnsana en yakın cins hayvaniyettir. Tamam. Peki bir de faslı garip olacak dedik. Şimdi faslı garip dedin mi bu da ne oluyor? Ve faslı garip ve natık. O natıktır. Peki insan şimdi hassaslık var, o faslu ba'ittir. Hassas, faslu ba'ittir. Öyleyse bir garibin yani, o garip değildir. Tamam? Anlaşıldı. Evet hocam. Peki. Peki o zaman ne çıktı ortaya? Demek ki cinsi garip ve faslı garibinden tarif meydana gelirse o şeyin mahiyetinin tamamı ortaya konmuş oluyor. Zatiyetin tamamı konmuş oluyor. Dolayısıyla da bu ne oluyor? Söyle. Haddi. Peki. Birinci örnek bu. Haddi tamah birinci örnek. İkinci örnek de şöyle veriyor. كَتَعْرِيفُ الْاِنْسَانِ بِأَنَّهُ جِسْمٌ نَامٍ حَسَّاسٌ مُتَفَكِّرٌ بِالْقُوَّةِ مُدْرِكٌ لِلْكُلِّيَّاتِ وَالْجُزِيَّاتِ Bu da haddi tam diyor. Tamam mı? Anlıyor musunuz? Mumasil olacak dedi ya. Ve herkesine mumasil. Anladın? Şimdi bak. Dikkat et şimdi. Bu da haddi. Markada dedik ki مَا كَانَ تَعْرِفًا لِشَيْهِ بِذِكْرِ تَمَامِ ذَاتِيَاتِهِ Tamam. Yani ne demek? بِذِكْرِ جِنْسِهِ وَفَاسْلِهِ الْقَرِبَيْهِ Hayvanın adı. بِمَا هُوَ مُمَاثِلٌ لَهُمَا مُمَاثِلٌ لِجِنْسِهِ الْقَرِبِ وَفَاسْلِهِ الْقَرِبِ Cinsi garibine ve faslı garibine mumatil olanla tam. Benziyor. Şimdi diyorsun ki İnnehu cismun namin hassasun mütefekkirun bil kuvveti müdrikün lil külliyati vel cüziyati. Anladın? Şimdi fe gavluna cismun namin hassasun. Hayvan dedi, demektir yani. Hayvan. Cismun namin hassasun demek hayvan. Huve mitlu gavluna hayvan. Hı hı. Yani bu hayvan demek gibidir. Yani bu mumasilidir. Ve o tavsiyemin lehu yani. Ha? Eğer ki o şeyleri hayvan, o cismi... Hayvan dediğin şey... zaman hayvan nedir? Cismi nami hassastır. Bitti. O kayıtları getirmeyordu o zaman cismi şey... Olur. Hayvan, cinsi garip kuvvetindedir yani. Tamam. Aslında onlar neydi? Cinsi ba'iti değil mi? Ama üçü beraber oldular ki o zaman ne oldu? Hayvan kuvvetidir. Tamam. Garip. Fi kuvvetil cinsil garip. Cinsi garip kuvvetinde. Tamam. Evet, eğer ki o özellikler hassas olmasaydı mesela diyelim. Sadece cismin olaydı. O zaman haddin açısı. Tabi. Ve kavluna mütefekkirun bil kuvveti müdrikun lil külliyati vel cüziyati. Külliyatı cüziyati idrak eden. Bil kuvveti tefekkür eden dedi. Natık olur. Natıktır. Değil mi? Huve beyanun ve tafsirun limana natık. Natık manasının tafsiridir. Ve mumatilun lehu. Onun mumatilidir. Öyleyse fehu fi kuvvetil fasli garip. Bu da fasli garip kuvvetindedir. Anladın? Evet. Yani bel huve bi ibaratin mufassale. Yani hayvanın natık diyecekti de ibare-i mufassale ile ne yaptı? Cismun, namin, hassasun, mütefekkirun, bil kuvveti, müdrikun, dil külliyati, vel cüziyati. Natık. Değil mi? Cismun, namin, hassas, hayvan. Buna ne dedik? Haddi tam. Anladın mı bunu? El haddun nakıs. Gelelim haddi nakısı şimdi. Ve o ma kâne tarifen li şeyi bi zikril ba'dı. الذي يفصله عن غيره غيرسinden onu ne yapıyor? Tafsil ediyor. Ayırıyor yani. Min zatiyyati zatiyyatından. Hadi nakıs yine ne var? Zatiyyat var. Değil mi? Evet. Hadi nakısımızı nasıl tarif ettik biz burada? Hadi nakıs nedir? Ve huvellezi yeterakkebu min cinsihi el ba'idi cinsi ba'id zatiyyattandır. Cins, tamam. Ve faslihi el garibi. Kel cismin atık. Değil mi? Bu da haddin hakkısı değil peki. Ve yekunu zâlike bi zikri faslihi el garibi fakat. Sadece fasl-ı garib zikretmekle de olabilir. Ev bi zikri faslihi el garibi ma cinsihi el ba'idi cinsi ba'idi zikretmek ev bima huve mumâthilun lidâlike. Veya ona mumâthil olanı zikretmekle olur. Değil mi? Birincisi. Ketârifil insan bi ennehu nâtik. Dedin ki bi ennehu nâtik. İnsan ma en nâtik. Nâtiktir. Nâtiktir de hani bunun şeyi. Ya bu ne demek ya şeyun natık, cismun natık, değil mi? Natık dedi mi bu ne demek? Bir niteliktir. Mevsufu var yani, değil mi? El hayvanun natık, el cismun natık, el şeyun natık. Şimdi ey evvelte nasıl dedin? El mütefekkiru bil kuvveti, el müdriku lil kulliyati. Bu natık. Bu ne demek? Natık. فهذا هو الفصل القريب للإنسان أو المتفكر بالقوة المدرك للكليات والجزيئات مماثل له وذا ناطق مماثل وفي قوتي أنا قوتي نزل كما سبق كذا نتقول لكن جسدا وكتعريف الإنسان إنسان تعرف ديوسن كي بأنه نام ناطق Nâmin, neşvu, nema bulan, gelişim gösteren, natık, idrak kabiliyeti bulunan. Veya diyorsun ki, cismun natıku. Fehâdâni ta'rifâni lil insan, işte bu insana tariftir bu ikisi. Bi faslihi el karibi ve cinsihi el ba'idi. Cinsi ba'id, fasli karibden olan bir tane. İlla, illa. Şu kadar ki, ennel cisme cisim, cinsun eb'adu min namin. Naminden daha uzaktır. Çünkü cisim, bu taş da cisim oluyor. Le'enu e'la minhu. Çünkü onun e'ladır, üstedir yani. Hayvan, nami, cisim. Ya ver gidiyor yukarı. Tamam. Peki. Şimdi gelelim resmi tamma. Değil mi? Ondan sonra bir de resmin hakkı. Bugün gördük onları da. Resmi tam'a geldik. Tamam. Huwa ma kana ta'rifan li şey bi zikri cinsil qarib ma hasatihi el-lazimati el-şamilati. Hasay lazimesiyle cinsil qaribi zikretmekle meydana gelen tarif. Resmi tam. Örneğimiz neydi? Resmi tam'ın örneği neydi? Dahikun natık mıydı? El-hayvanı dahikun. El-hayvanı dahikun. Evet. Ma zikri arazihi el lazim yani. Arazı lazımı zikretmekle yani. Evet. Dolayısıyla arazı amile tarif olmaz yani. El maşi dedi. Maşi. İnek de maşidir. Feras da maşidir. Neyse hassan bil insan yani. Bel hu amun fihi ve fi gayri minel hayvanati. Değil mi? Ondan sonra hassay mufarika. Hâsı-i gîr-i lâzime ile resmi tam meydana gelmiyor. Mesela diyorsun, el-dâhiku bil-fi'l. El-dâhik bil-fi'l. Bil-fi'l gülendir. He? Bil-fi'l gülmek. Bil-fi'l gülmek insanın arazı mufârıkıdır. Arazı lazımı değildir. Yani. Öyle değil mi? Bazen güle bazen gülmez yani. Ama bil-kuvve, dâhiklik onun hâsasıdır, lazımıdır o. Tamam mı? Evet. Şimdi insanı tarif ediyorsun. Diyorsun ki el hayvanu dahiku bil kuvve. El hayvanu dahik. Gülen canlıdır bil kuvve. Veyahut da şöyle tarif ediyorsun. El cismun nami el hassasu. Bu ne oldu? El hayvan. El dahiku. Dahik. Tamam mı? Evet. İnsanın hasıl lazımesi. Evet. Mesela hayvanı tarif edeceksin şimdi. Diyorsun ki hayvanı tarif. Ve ki tarifül hayvan mesela hayvanı tarif ediyorsun. Namin akilun. Namin, neşbü nema bulan, gelişim gösteren, akilun yiyen. Namin nedir? Cinsi gariptir. Hayvan için cinsi gariptir. Akil de onun hasısıdır. Hasayı lazımesidir. Bütün hayvanlarda bulunan özelliktir. akil olmak, iyice olmak değil mi? Evet, diğer şeyden ayırmam. Bir de dedik ki resmi nakıs var. Resmi nakıs. Resmi nakısı nasıl tarif etti şimdi bize? Biraz şey tarif etti. O şerhte de izah edecek onu. Huve ma kana ta'rifen li şey'in bi zikri hasati lazimeti şamileti. Hasayı lazimesi, bütün fertlerine şamil olan hasasıyla bir şey tarif etmek vahde sadece. Evma mesela dahakun bittab. Bitti. Bitti. Vacip değildir tabi böyle tarif etmek. Öbürlerini de getirebilirsin, zikredebilirsin diğer özellik. Evma cinsihil ba'id. Cinsi ba'idi getirmişsin. Evma aradil am. Arazı amiyle beraber. Ev bi zikri araziyatin lehu tahtassu cümletuha. Hepsi ait oluyor bi hakikatihi. Bi hakikatil muarraf. Yani tarifin hakikatine. Şimdi mesela insana diyorsun ki el-dâhiku bil-kuvve. Bil-kuvve gülücü. İnsana aittir bu. İnsana başkasına bulunma. Şimdi bunu cins zikretmedin. Sadece neyle yaptın? Has-ı lazimeyle yaptın. Evet hocam. Veyahut da diyorsun el-kâbilu lil-ilmi ve sanatil kitabeti. Sanat-ı kitabet, ilim kabul eden. Peki ilim kabul edici olmak, bil kuvve gülücü olmak. Hepsi bunlar nedir? İnsanda bulunan özelliktir. Fekullun minha bin nisbeti ilel insan min havasihil lazimeti eşşamileti likülli efradi. Bütün fertlerine şamil. Tamam. Tamam. İki, şöyle tarif yaparsın mesela. İnsanın tarifi. Cismun dahikun bil kuvve. Cismun dahikun efendim bil kuvve. Peki hayvanın dahikun bil kuvve desen ne olurdu? Resim. Heh. Cismun dahikun bil kuvve. Fel cismu cinsun ba'idun. Cinsi ba'iddir lil insan. Ve dahikun bil kuvve hasatun lazimetun şamiletun min havasi. Min havasi insan. Anladın? Peki. Şimdi bir de bizim Musannif Hazretlerimizin değil mi? Esirüddin. El-Ebheri'nin yaptığı tanım vardı. Neydi o? Maşin ala kademeyhi. Efendim. Aridul el-zfari. Badil beşerati. Dahakun bit-tab'i. Müstakimul kâme. Dahakun bit-tab'i. Feküllü hâdi araziyat. Bunlar hepsi araziyattır. Değil mi? Tahtasu cümlet ve bi hakikati nev'il insan. İnsan türünün hakikatine hepsi ait. Toplamı değil mi hocam? Toplamı. Cümlesi. Bunu da anladın. Bu da resmin hakkı. Şimdi bir de dedik ki et-ta'rifu lafzi. Başka? Et-ta'rifu bil misal. Bir de ne vardı? Et-ta'rifu bit taksim. Et-ta'rifu bit taksim. Bunlar vardı. Tamam mı? Önemli bunlar da. Bunlar söylemedi. Evet hocam. Fena razını söylemedi bunlar. Et-ta'riful lafzi. Ta'rifi lafzi dediğimiz nedir? Ve o ta'riful lafzi bi lafzin ahara. Başka bir lafızla. Yani lafız muradifin, muradifin lehu. Onun muradifi olan bir lafızla yani. Ma'lumin indel muhatap. Muhatap katında ma'lum. Şimdi sana bir lafız söyledi. Gadanfer dedi. Lan Gazanfer nedir şimdi? Ben bilmiyorum. Eser dedin. Anlat. Aslan. Tamam. Peki ve muradifu şey bir şey muradifi yani lafzı farklı olup da manası aynı olan demektir muradif. El lafzı muhtelifun vel ma'na muttahidun. Tamam. Huve fil hakika hassatun min havasihi. O lafzın hassasıdır yani. Hassalarında bir özelliklerinden biridir. Çünkü onun nesidir? Mana itibariyle onun aynıdır. Evet. Lafız itibariyle farklı. Mesela buna örnek tarifül burri. Burru tarif etmek. Şimdi senin terkibinde bur geçti. Ben bilmiyorum. Ma huvel bur? Bur ne? Evet. Sen dedin ki el gamh. El gamhu. Gamhtır. Buğday. Tamam. Ve ke tarifil kasvera. Kasvera geçtim sen. Kasvera. He? Bi ennehu'l esed. Bi enne hâzel lavza el esed. Esettir yani. Tamam. Ondan sonra mesela kur lafzını tarif ediyorsun. Kur lafzı nedir? El hayzu. Lafzun müşterekun beynel haydi ve duhri. Bunlar nedir? Tarif-i lafzidir bunlar. El-ta'rif-i lafzi deniyor buna. Peki bir de el-ta'rif-u bil-misal var. El-ta'rif-u bil-misal. Tarif bil-misal. Evet, tarif bil-misal. Ve huve ta'rif-u şey bi zikrin misalin min emsileti. Örneklerinden bir örnek zikrederek bir şeyi tanımlamak. Ve misalü şeyi huve fil hakika hassatun min havası. O da hassadır. Hassasıyla da bir şey tarif ettirme resmin hakkısıdır. Değil mi? Hı hı. Peki, örnek. Mel failu huve. Ke tarif il ismi. Mesela ismi tarif ediyorum. Bi ennev ma eşbehe bi ennev ma eşbehe lafza zeydin ve racülin vellezi. Zeyddir, racüldür, elledir, lafzına benzeyendir. Na misaldir. Demek çünkü ismin tanımı el ismi madille ala ma'nen fi nefsihi gayri muktarin bi ahad ezmeti selas. Budur. Tamam. Ve ke ta'rif el fi'l bi enne ma eşbe lafza semi'a ve yekulu ve yahul. Anladın mı bunu da? Evet. E ta'rifu bit taksim. Bir de tarif bit taksim. هو كلمة مثلا وهو تعريف الشيء بذكر الأقسام التي ينقسم إليها ينقسم هذا الشيء إليها إلى هذه الأقسام تمام ومعلوم biliyorsun malumdur أن أقسام الشيء خاصة من خواصه بشيء خاصصدır خاصıyla olan tanım da nedir resmi ناقص كتعريف الكلمة بأن اسم وفعل وحرف وكتعريف العدد العدد إما زوج وإما فرد Evet. Anlaşıldı kardeş. Hı. Tamam mı? Tekendir. Evet. Şimdi et-tarifül mürekkep. Mürekkep bir tanım. Nereden mürekkep meydana gelmiş? Minel aradil ammi vel fasli. Arazı am var. Fasıl var. Tamam mı? Bundan mürekkep olan tanım ekva mimma fi'l faslu vahdehu. Sadece fasılın olduğu tanımdan daha güçlüdür. Çünkü onda ne var? Hem araz-ı am var hem de fasıl. El-ta'rifu mürekkep minel cinsil ba'idi vel fasli. Cinsi ba'id ve fasıldan meydana gelen tarif ekva mimma fi'l faslu vahdehu. Sadece faslın olduğu tanımdan daha güçlü. التعريف المركب من الفصل والخاصة فصل وخاصة efendim meydana gelen tanım da ekmelu ve akva من المركب من الفصل والعرض العام arazı am ile fasıldan meydana gelen daha yeni hassa hassa arazı amdan el-dahiku el-natık التعريف المركب من العرض العام والخاصة Hasayla arazı amdan meydana gelen tanım da ekva mimma fi'l hasatu vahde. Sadece hasanın bulunduğu tanımdan daha güçlüdür. Tamam mı? Öyleyse ve küllü ta'rifin fi ziyade ve küllü ta'rifin her tarifi fi ziyade beyanin lil müfred meşruh. Şerh edilen açıklanan o müfrede ziyade bir beyan. Fazlaca bir beyanın bulunduğu her tarif hu ekva ve ekmel. Akva ve ekmel olandır. Mimma leyse fihi hadi ziyade. O ziyadenin bulunmadığı tanımda nedir? Daha güçlü olan tanımdır. Peki. Yarın devam ederiz. İnşallah.